ธรรมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นหลักเป็นเครื่องดำเนินนะนั่นเราจะไปทำอะไรไปตามความคิดความเห็นของตนฝ่ายเดียวไม่ได้อิงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้แล้วมันไม่มีทางที่จะเจริญรุ่งเรืองไปได้แล้วเพราะว่าเราทุกคนนะมันมีอวิชชาตัณหาหุ้มห่อในใจอยู่ก็อย่างที่เคยเตือนเคยพูดให้ฟังมาแล้วดังนั้นทุกคนอย่าพากันประมาทถ้าว่าเรามีธรรมอยู่ในใจอยู่อย่างนี้มันก็ตั้งอยู่ในสุจริตธรรมได้กิเลสก็ครอบงำจิตใจไม่ได้ถ้าใจมันห่างจากศีลจากธรรมไปแล้วไม่ไหวจริงๆเป็นช่องทางให้กิเลสตัณหามันเกิดขึ้นครอบงำจิตใจได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะก็ให้สำนึกถึงตัวของเราเองเสมออย่างที่เทศให้ฟังมานั่นนะตอนหัวรุ่งให้รู้จักกลัวกล้าตัวเองให้ได้ทุกคนเนี่ยล้วนแต่มีบุญทั้งนั้นถึงได้มาเกิดในโลกนี้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนขึ้นมานี่ถ้าไม่มีบุญแล้วไม่มีทางจะได้มาเกิดอันนี้ข้อหนึ่งต้องให้นึกเตือนตนเสมอเรามีบุญนะเราจึงได้เกิดมาเป็นคนแล้วเรามีบุญมากสมควรนะจึงได้มาบวชนี่เนื้อผู้เป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันนะก็นึกเตือนตนเสมอว่าเรามีบุญนะจึงได้เกิดมาพบพุทธศาสนานี้เรามีบุญเราจึงได้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถ้าหากว่าเราไม่มีบุญแล้วหรือว่าเราไม่เคยนับถือพระรัตนตรัยมาแต่ก่อนแล้วอย่างนี้เราจะไม่มีศรัทธาเลยเกิดมาในชาตินี้จักไม่ได้มาปฏิบัติมาทนุบำรุงวัดวาศาสนาอย่างนี้เราจะไม่ได้มีโอกาสได้มาทำเลยอันนี้แสดงว่าเรามีบุญมาแต่ชาติก่อนโน้นทีนี้เราจะมาอาศัยแต่บุญเก่าอยู่อย่างเดียวแล้วไม่สร้างบุญใหม่ขึ้นเพิ่มเติมอีกอย่างนี้มันก็หมดหนทางแล้วทางที่จะมีความสุขความเจริญต่อไปนั้นไม่มีนี่มันต้องคิดเรื่องนี้ให้มากมากให้นึกถึงคำสอนที่ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเมื่อตนทำกรรมอันใดก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นอันนี้เป็นหลักของพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงเพราะหลักของพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นหลักที่ไม่มีเหตุไม่มีผลมีเหตุผลที่จะให้คนเรานั้นได้พิสูจน์ได้เต็มที่เลยพิสูจน์เรื่องการกระทำของตัวเองนี่แหละอย่าไปพิสูจน์เรื่องอื่นทุกคนเมื่อตนทำอะไรลงไปแล้วต้องพิจารณาว่ามันดีหรือมันไม่ดีมันมีประโยชน์หรือมีโทษอย่างนี้นะนี่ต้องพิสูจน์การกระทำคำที่พูดของตัวเองเสมอทุกระยะไปเลยทีเดียวเพราะว่าการกระทำลงไปนั่นมันมีอยู่สามอย่างถ้าไม่ดีก็ชั่วหรือมิฉะนั้นก็เป็นกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วนี่มันมีอยู่สามลักษณะอย่างนี้การกระทำอะไรลงไปแล้วนะบัดนี้การที่เราจะรู้ว่าทำอะไรลงไปแล้วมันชั่วนั่นมันก็มีคำสอนนี่นะเป็นเครื่องเทียบเลยถ้าทำอะไรพูดอะไรไปมันขัดต่อพุทธบัญญัติคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็แสดงว่ามีโทษถ้าเราไปเดาเอาเฉยๆนี่ไม่ได้เพราะ ตัวของเราเองยังไม่รู้แจ้งความจริงเรื่องเหล่านี้เลยยังไม่รู้แจ้งดังนั้นน่ะเราจึงได้เอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นเครื่องเทียบกับการกระทำคำที่พูดของตนเช่นว่าท่านพูดปดอย่างนี้นะมันพูดอย่างไรจึงเรียกว่าพูดปดมานี่เราจะไปเอาคำพูดอย่างอื่นของคนอื่นอะไรมาเทียบอย่างนี้ไม่ถูกไม่ได้เลยก็ต้องเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมาเทียบพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าเจตนาที่จะพูดให้ผู้อื่นเกิดความเห็นผิดจากเรื่องนั้นต่อไปความจริงของเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นแต่ผู้พูดเท็จนั้นพยายามพูดให้นอกเหนือออกไปจากเรื่องจริงเรื่องนั้นให้เป็นเรื่องอื่นไปแต่เป็นเรื่องไม่จริงพูดหลอกลวงให้คนอื่นหลงเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงอย่างนี้นะนี่นะนี่เรียกว่าพูดเท็จนะเป็นอย่างนั้นในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วต้องมีเจตนาจึงจัดว่าเป็นพูดเท็จได้ถ้าหากว่าพูดไปแล้วเผลอพลั้งเผลอพูดไปเลยกลายเป็นเรื่องเท็จไปอย่างนี้ไม่จัดว่าเป็นพูดเท็จอันนั้นพ่อไม่ได้เจตนาที่จะพูดให้ใครเห็นผิดเป็นชอบไปต่างๆนานาหมดนั้นนะไม่มีเจตนาเหตุนั้นจึงไม่จัดว่าเป็นพูดเท็จอย่างนี้พูดส่อเสียดนั่นคือพูดอย่างไรอ่ะอย่างนี้ในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นว่าพูดส่อเสียดนั่นก็คือพูดยุยงให้คนอื่นแตกร้าวสามัคคีกันเช่นยกตัวอย่างว่าในระหว่างนายกกับนายขออย่างนี้นะเมื่อตนเกลียดนายกอย่างนี้นะก็ไปยุให้นายขอนั้นมาเกลียดนายกนี้เข้าไปอีกอย่างนี้ปั้นเอาเรื่องของนายกนี้ไปพูดให้นายขอฟังว่านายกนะคิดไม่ดีต่อคุณอย่างนั้นอย่างนี้เขาทำไม่ดีพูดไม่ดีเขานินทาคุณอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่จริงนายกเขาไม่ได้นินทานายขอเลยแต่นายคอนี่หักไปปั้นเรื่องเอาไปยุให้นายขอนั่นเกลียดชังนายกนายขอนั่นถ้าเป็นคนหูเบาก็ต้องเอาแล้วมาต่อว่านายกเข้าไปแล้วเลยเกิดทะเลาะวิวาทกันขึ้นไปพูดอย่างนี้นะท่านเรียกว่าพูดส่อเสียดให้เข้าใจไว้ยิ่งผู้เป็นสมณะเป็นนักบวชนี่ยิ่งสังวรระวังเต็มที่เลยคำพูดอย่างนี้นะเป็นคำพูดที่หยาบคายซึ่งไม่สมควรแก่สมณะที่จะพึ่งไปพูดอย่างนั้นนะจะไปจับเอาเรื่องผู้นั้นมาพูดให้ผู้นี้ฟังเอาเรื่องผู้นั้นมาวิจารณ์ให้ผู้นี้ฟังไปเที่ยวจับเอาแต่เรื่องคนอื่นมาวิจารณ์ว่าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้อะไรพวกนี้ไม่ใช่เรื่องของบรรพชิตเลยนะให้เข้าใจไว้มันเป็นเรื่องหยาบคายนะเรามันอุดมเพศนี่เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะใครจะเป็นยังไงก็ช่างใครนะอย่าไปเอามาวิจารณ์ให้มันลุกลามไปแล้วถ้าบังเอิญว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงเข้าไปอย่างนี้ก็เอาเลยฮะนี่เลยเกิดเป็นเรื่องวุ่นขึ้นมาเลยนี่แหละถึงเป็นเรื่องจริงได้ก็เหมือนกันนะมันก็ไม่ควรเลยฉะนั้นถ้าหากว่านักบวชนี่นะจะพูดอะไรกันนี่ต้องตั้งจิตเมตตาจริงๆนะปรารถนาหวังจะให้ผู้นั้นน่ะละความผิดมาดำเนินในทางที่ถูกอย่างนี้นะถ้าตนเห็นว่าผู้นั้นผิดจริงนะมีเหตุผลจริงๆมีหลักอ้างอิงจริงๆอย่างนี้นะแล้วก็มาพูดกันโดยเฉพาะเลยอย่างนี้แต่ถ้าว่าตนมีใจเป็นกลางอยู่นะไม่ลำเอียงด้วยความโกรธความเกลียดกันนะนั่นเนี่ย แต่ถ้ามันโกรธกันเกลียดกันแล้วนั่นไม่ดีเลยไปพูดกันลงไปมันก็เป็นเรื่องทะเลาะกันไปแหละมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเป็นนักบวชเนี่ยไอ้เรื่องเกลียดชังอะไรต่ออะไรพวกนี้อย่าให้มีอยู่ในใจนั่นเองเรื่องรักเรื่องใครอะไรพวกนี้อย่าให้มันมีอยู่ในใจอย่างนี้มันจึงเรียกว่าเป็นนักบวชนะเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์นะทุกคนต้องชำระใจตัวเองออกให้มันได้พรหมจรรย์นี่ประพฤติอย่างพรหมอันพรหมนี่นะเป็นผู้มีพรหมวิหารสี่มีเมตตากรุณามุทิตาเบกขาอยู่ในใจอย่างนี้นั่นแหละเราผู้ประพฤติพรหมจรรย์นี่ก็ต้องให้นึกอย่างนั้นว่าอันพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพระสาวกทั้งหลายแต่ก่อนท่านก็ประพฤติอย่างพรหมอย่างว่านี้แหละพยายามฝึกจิตใจให้เป็นกลางต่อสรรพสัตว์โลกทั้งหลายทั้งคนดีทั้งคนชั่วเราต้องวางใจเป็นกลางเลยเอาคนดีเราก็ไม่หลงรักหลงใคร่คนชั่วเราก็ไม่หลงเกลียดหลงชังเราอยู่ท่ามกลางเลยนี่จึงเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์นี่พูดเอาอย่างรวบรัดเพื่อให้เข้าใจความหมายง่ายๆเข้าถ้าว่าผู้ใดยังลำเอียงไปด้วยความรักความเกลียดความชังอยู่นั้นไม่ชื่อว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์ให้เข้าใจอันนั้นมันก็เป็นกิเลสทั่วไปแก่ผู้ครองเรือนนะผู้ครองเรือนนี่มันย่อมเอียงไปเอียงมาอยู่อย่างนั้นเนี่ยเป็นธรรมดาของเขาเพราะว่าเขาไม่ได้มาปฏิบัติธรรมอย่างรัดกุมเหมือนอย่างนักบวชอย่างนี้มันก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นแหละไปแต่ว่าผู้ที่เขาปฏิบัติเคร่งคัดเข้าไปเขาก็สามารถทำใจให้เป็นกลางได้เหมือนกันแหละผู้ครองเรือนก็ดีอันจะเราเป็นนักบวชนี่นะต้องให้ใจมันสูงกว่าชาวบ้านมันจึงสมควรที่จะเป็นเนื้อนาบุญของชาวบ้านได้จึงสมควรที่ชาวบ้านเขาจะเคารพกราบไหว้สักการะบูชานี่อันธรรมดาเป็นนักบวชนี่ต้องอดต้องทนต่อคำด่าว่าเสียดสีกระทบกระทั่งต่างๆนานาหมู่นี้นะถ้าว่าผู้ใดอดทนต่อคำด่าว่าเสียดสีอะไรมันนี่ไม่ได้ก็เป็นอันว่าคุณสมบัติของนักบวชไม่มีอย่างนั้นให้เข้าใจเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าในครั้งนั้นเสด็จประทับอยู่เมืองโกสัมพีตอนเช้ามาก็พาพระอานนท์เสด็จบิณฑบาตตามถนนในเมืองมันนี่พระมเหสีของพระเจ้าอุเทนนั่นพยาบาทพระมเหสีหลงลงไปนั่นอีกชื่อว่านางสามาวดีเอ้าพอรู้ว่านางสามาวดีนับถือพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เลยมาพยาบาทถึงพระพุทธเจ้าเอาละเราเจ็บหาหนทางขับไล่พระพุทธเจ้านี่หนีจากเมืองนี่อย่าให้แม่คนนี้ได้ทำบุญสุนทานเรียกว่าเป็นมารของนางสามาวดีนางมาคันธยานะก็จึงได้จ้างคนตามด่าพระองค์เสด็จบิณฑบาตไปคนเหล่านั้นรับจ้างแล้วก็เดินด่าพระองค์ไปพระองค์ก็เฉยวันนี้พระอานนท์ก็รำคาญเลยวันนี้นะพระอานนท์รำคาญก็จึงได้กราบทูลพระองค์ว่าไอเรามาอยู่เมืองนี้นี่เขาด่าเหลือเกินขอพระองค์ได้พาข้าพระองค์ไปเมืองอื่นเถิดพระองค์เจ้าจึงตรัสแก่พระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ถ้าว่าเราไปเมืองอื่นแล้วคนในเมืองอื่นเขาด่าแล้วบ่นี่จะไปไหนอีกเขาต้องไปเมืองอื่นต่อไปพระองค์เจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนอานนท์การทำเช่นนั้นไม่ใช่วิสัยของนักปราชญ์แล้วก็ไม่ใช่วิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่จะพึ่งกระทำเช่นนั้นบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมเป็นผู้มีความอดกั้นทนทานต่อคำด่าว่าเสียดสีต่างๆนานาหมู่นี้พระองค์เจ้าเปรียบเทียบเหมือนอย่างช้างศึกของพระราชาที่นายควานช้างนั้นขี่เข้าไปต่อสู้กับข้าศึกช้างพระที่นั่งของพระราชาได้ฝึกดีแล้วไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อลูกธนูที่ข้าศึกยิงมาแต่ในทิศทั้งสี่ฉันใดพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีและพระสาวกของพระองค์ก็ดีก็ย่อมอดกั้นทนทานต่อคำด่าว่าเสียดสีจากคนพาลก็ฉันนั้นเมื่อเราอดกั้นทนทานได้ต่อไปในอีกสักเกียรติวันเนี่ยเรื่องอย่างนี้ก็จะระงับไปเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนต่อไปพอเมื่อถึงเจ็ดวันแล้วเลยเจ็ดวันนั้นไปแล้วเรื่องต่างก็สงบลงไปหมดเลยไอ้คนที่ตามด่าพระองค์นั้นพระองค์ก็ให้โอวาทแนะนำสั่งสอนเขารู้ตัวแล้วเขาก็หยุดเขาก็ไม่ตามด่าพระองค์ไปอีกเอานางมาคันธยาก็จ้างคนหมู่อื่นไปตามด่าอีกพระองค์ก็แนะนำสั่งสอนเขารู้ตัวแล้วก็หยุดด่าผลสุดท้ายในวันที่เจ็ดต่อจากนั้นไปก็ไม่มีใครรับจ้างแล้ววันนี้เรื่องมันก็สงบลงนี่แหละปฏิปทาของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายในพุทธศาสนานี่มีอย่างนี้ฉะนั้นให้พากันรู้ไว้แม้ตลอดถึงทายกทายิกาก็ดีภิกษุสามเณรก็ดีไอ้ธรรมดังกล่าวมานี่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะพึ่งปฏิบัติตามทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติแต่พระภิกษุสามเณรเท่านั้นไอ้ส่วนคฤหัสถ์แล้วไม่ต้องปฏิบัติตามอย่างนี้ไม่ใช่เพราะกิเลสตัวเดียวกันความทุกข์อันเดียวกันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าคนละอย่างกิเลสก็ดีความทุกข์ก็ดีรสชาติแห่งความทุกข์ก็อันเดียวกันนั่นแหละทั้งพระภิกษุสามเณรทั้งทายกทายิกาผู้ครองเรือนทั้งหลายอะไรอะไรก็เหมือนกันแก่เจ็บตายก็เหมือนกันอย่างนี้แล้วจะว่ายังไงล่ะทีนี้นั่นแหละการที่บุคคลจะมาดับทุกข์ได้มันก็ต้องได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ทั้งนั้นแหละไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์อันนี้เรียกว่าธรรมะอันนี้มันเหมาะสมกับบุคคลทุกเพศทุกวัยทุกสมัยทุกการเลยไอ้ที่มันไม่เหมาะสมกับบุคคลบางจำพวกนั้นมันได้แก่วินัยต่างหากหรอกวินัยนั้นพระองค์เจ้าบัญญัติเฉพาะภิกษุเท่านั้นเองนะไม่ใช่บัญญัติทั่วไปแก่บุคคลนะไม่ใช่เพราะว่าภิกษุนี่เป็นอุดมเพศเป็นเพศอันอุดมเพราะฉะนั้นมันก็จะจำเป็นต้องมีความประพฤติเรียบร้อยจึงเป็นที่เคารพนับถือกราบไหว้บูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปถ้าหากว่ามีความประพฤติหยาบโลนอยู่อย่างเงี้ยจักไม่เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนทั่วไปเลยดังนั้นเนี่ยเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านี่นะพระองค์เจ้าจึงได้บัญญัติห้ามความประพฤติทางกายวาจาละเอียดละออเข้าไปกว่าคนธรรมดาสามัญนะไม่เช่นนั้นแล้วการเผยแผ่ศาสนาของพระองค์ก็จะไม่กว้างขวางออกไปจะไม่สำเร็จประโยชน์แก่คนหมู่มากเพราะลำพังแต่พระองค์ผู้เดียวนั้นพระองค์จะไม่สามารถไม่มีเวลาพอที่จะเที่ยวไปแนะนำสั่งสอนคนทั่วไปได้พระองค์ก็ต้องอาศัยพระสาวกนั่นแหละเป็นกำลังใหญ่เพราะพระสาวกไม่มีอยู่ทั่วไปนั่นแหละบ้านใดเมืองใดที่พ ุทธศาสนาแผ่ไปถึงอย่างนี้นะมันก็มีพระสาวกนั่นแหละนำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเผยแผ่เมื่อคนได้ยินได้ฟังแล้วเลื่อมใสศรัทธาก็เลยสร้างวัดสร้างวากันขึ้นพุทธศาสนาก็ตั้งเป็นหลักลงไปในบ้านนั้นเมืองนั้นไปก็เช่นอย่างประเทศไทยของเราอย่างนี้แหละก็อาศัยพระสงฆ์นั่นเนี่ยเป็นผู้เที่ยวไปเผยแผ่ดังนั้นพุทธศาสนาจึงกระจายไปทั่วประเทศนี่ดังนั้นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วจึงได้เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกอันประเสริฐไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งไปกว่านี่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญไว้ก็เพราะเหตุว่าพระสาวกเหล่านั้นท่านทั้งทำอาสวะกิเลสให้หมดไปสิ้นไปด้วยแล้วทั้งได้นำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปชี้แจงแสดงให้ทายกทายิกาทั้งหลายฟังอีกเนี่ยทำให้คนเหล่านั้นได้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์แล้วก็ได้รักษาพระพุทธศาสนานี่ให้ยั่งยืนสืบต่อกันมาจนถึงบัดนี้ 2,500 กว่าปีแล้วบางครั้งบางคราวเกิดข้าศึกสงครามขึ้นมาเอาข้าศึกเขาเผาบ้านเผาเมืองเผาคัมภีร์ทางพุทธศาสนาจนรอดวายไปหมดก็มีบัดนี้เมืองไทยหมดลงไปแล้วก็เอาแต่งสมณทูตไปขอเอาจากประเทศอื่นที่มีพุทธศาสนาหนุ่มมาขอเอาคำพีคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่เข้าไปเนี่ยพุทธศาสนาก็จึงเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาโดยลำดับจนถึงปัจจุบันนี้นับว่าพุทธศาสนานั้นเป็นหลักฐานอันมั่นคงทีเดียวทุกวันนี้นะประชาชนพุทธบริษัทก็เริ่มตื่นตัวกันตลอดถึงพระสงฆ์สามเณรก็ตื่นตัวกันชักชวนการปฏิบัติธรรมปฏิบัติพระวินัยให้ดีให้เรียบร้อยต่อไปนี่ความเป็นมาของพุทธศาสนานี่นะอาศัยบริษัททั้งสี่เหล่านี่แหละช่วยกันประคับประคองประพฤติปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดไม่ย่นย่อท้อถอยแม้ชีวิตก็อัตระแทนพุทธศาสนาได้นี่พุทธศาสนาจึงได้ยั่งยืนมาจนถึงบัดนี้มานี้พวกเรานี่ก็ได้มารับโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรู้แนวทางปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ภายในสงสารแล้วอย่างนี้เราจะไปลังเลทำไมอ่ะก็ลงมือปฏิบัติกันเท่านั้นเลย มันสำคัญอยู่ที่การปฏิบัตินะถ้าหากว่าเราไม่ลงมือปฏิบัติตามสิ่งใดที่ควรละไม่เพียรละสิ่งใดที่ควรกระทำให้เกิดให้มีไม่พยายามทำให้เกิดให้มีอย่างนี้พุทธศาสนาก็จะมีแต่เสื่อมไปเรื่อยๆเท่านั้นเองนะแล้วผู้นับถือพุทธศาสนาก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยเรียกว่าไม่พ้นทุกข์ไปได้เท่าที่ควรนะนั่นแหละดังนั้นนะจึงว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วนะมันจึงขึ้นอยู่ที่การกระทํานี่แหละทั้งภิกษุสามเณรทั้งทายกทายิกาต่างคนต่างต้องทําหน้าที่ของตนต้องทําข้อวัดปฏิบัติอันเหมาะสมแก่เพศแก่ภาวะของตนนะให้เต็มความสามารถโดยเฉพาะความสำรวมระวังนี่แหละนับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าเมื่อบุคคลยังละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปยังไม่ได้อย่างนี้นะเผลอๆแล้วกิเลสมันก็มาครอบงำจิตทำให้เกิดเห็นผิดเป็นชอบไปได้ง่ายดายเลยมันเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดสำรวมจิตใจอยู่เสมอไปเมื่อตนทำความดีมาได้ขนาดนี้แหละตนทำใจได้ขนาดนี้แหละแล้วก็พยายามสำรวมใจให้มันตั้งมั่นตามที่ตนได้บำเพ็ญมาอย่างนั้นเสมอไปอย่าให้มันตกต่ำลงไปกว่านั้น ประคับประคองไว้ให้ดีอย่างนี้เมื่อเราฝึกใจนี่ให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีในขั้นนี้ได้แล้วอย่างนี้ก็ต่อจากนั้นไปก็พยายามทำความเพียรให้มันเข้มงวดเข้าไปกว่านั้นบัดนี้นะเพื่อเราจะได้ให้จิตใจนี่มันก้าวหน้าไปอีกเพื่อให้คุณธรรมอันสูงกว่านั้นบังเกิดขึ้นในใจต่อไปนี่นะอุบายของการปฏิบัติธรรมขอให้พากันเข้าใจไว้ไม่มีใครแล้วจะมาช่วยเราได้นะเรื่องการปฏิบัติธรรมนี้ทุกคนต้องช่วยตัวเองนะไอ้ผู้อื่นก็เพียงแต่เพียงแนะแนวทางให้เท่านั้นแหละจะช่วยอย่างอื่นไม่ได้เลยจะไปช่วยละกิเลสให้นี้ก็ไม่ได้ฉะนั้นทุกคนต้องพยายามช่วยตัวเองเมื่อสำรวจกวดดูตัวเองว่าตนเองยังมีกิเลสอะไรที่มีกำลังกล้าโผล่เพิ่นอยู่ในใจนี่นะก็เพียรพยายามละมันไปเรื่อยๆนี่นั่นแหละการสำรวจกวดกาดูตัวเองการรู้เรื่องของตัวเองเนี่ยสำคัญมากให้พากันใส่ใจให้มากทีเดียวไม่มีใครจะมาสำรวจตัวของเราให้รู้ความดีของตนให้รู้ความชั่วความบกพร่องของตัวเองได้ยิ่งกว่าตัวเองสำรวจกวดดูตัวเองไม่มีนะมีแต่ตนของตนนี่แหละสามารถที่จะสำรวจตัวเองให้รู้ความบกพร่องของตนได้ให้รู้ความดีของตัวเองว่าตนมีความดีอยู่ในใจมากน้อยเพียงใดอย่างนี้นะก็เป็นหน้าที่ของเราแต่ละคนนะจะต้องกำหนดรู้เมื่อรู้แล้วก็พยายามรักษาไว้อย่าให้มันเสื่อมนี่สำคัญข้อนี้แล้วเมื่อเห็นว่าตนยังมีนิสัยชั่วอะไรติดอยู่ในใจอย่างนี้ก็พยายามละมันไปพยายามละไปเรื่อยๆอย่าไปสะสมมันไว้เช่นความโกรธความอิจฉาริษยากันต่างๆวันนี้ดังที่พูดมาแล้วนั่นนะนี่ขอย้ำอีกอย่าให้มีอยู่ในใจทั้งคฤหัสถ์ทั้งนักบวชเนี่ยถ้ามีอยู่ในใจของใครแล้วผู้นั้นก็ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ทั้งทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไปตามกันด้วยมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เดือดร้อนแต่ตัวผู้เดียวไปทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไปด้วยดังนั้นอย่าไปเลี้ยงมันไว้กิเลสเหล่านี้นะแค่รู้ว่ามันมีอยู่ในใจของใครแล้วต้องพยายามสละมันออกไปอย่างที่แนะนำมาแล้วนั่นนะเจริญเมตตาให้มันมากๆกิเลสเหล่านี้มันถึงจะเบาบางลงไปถ้าว่าใครไม่มีเมตตาธรรมอยู่ในใจแล้วแน่นอนแล้วกิเลสเหล่านี้มันต้องหนาแน่นขึ้นในใจเลยแล้วจะไปเจริญธรรมะอันสูงขึ้นไปกว่านั้นก็ไม่ได้แล้ววันนี้จิตใจก็ตกต่ำเป็นธาตุของความโลภความโกรธความหลงอยู่อย่างนั้นนี่ไม่มีทางก้าวหน้าไปได้เพราะฉะนั้นแหละก็ขอให้พากันพิจารณาดูให้ดีมันไม่ก้าวหน้าไปได้จริงๆนะถ้าหากว่าไม่กำจัดกิเลสอันหยาบมันอยู่ฝังอยู่ในจิตใจนี่ออกไปก่อนแล้วจะไปเจริญนิพพานาพิจารณาเห็นสังขารนามรูปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้นี่มันเป็นไปไม่ได้มันไปไม่ได้เพราะว่าบุคคลผู้มีความโลภจัดโกรธจัดนี่แสดงว่ามีมานะมากเป็นผู้ถือตัวว่าตัวนั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่กลัวใครไม่ยอมอ่อนน้อมกับต่อใครอย่างนี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วที่ไหนล่ะมันจะไปละกิเลสได้ไปมัวถือแต่ตัวแต่ตนว่าตนเป็นผู้ยิ่งใหญ่อะไรอยู่อย่างนั้นนะมันไม่ได้นี่แหละโคตรเง่าของกิเลสคือมานะทิฏฐินี่เองเลยให้พากันเข้าใจฉะนั้นเพื่อให้กิเลสต่างๆมันเบาบางออกไปต้องลดละทิฏฐิมานะอันนี้ลงด้วยการอ่อนพยายามแสดงกิริยาอ่อนน้อมถ่อมตนต่อหมู่ต่อคณะไม่แสดงกิริยาอาการกระด้างกระเดืองต่อหมู่ต่อคณะแม้ผู้จะเป็นผู้น้อยกว่าตนก็ตาม ก็ไม่แสดงอาการเย่อหยิ่งต่อผู้เป็นผู้น้อยกว่าตนก็ต้องวางตนให้เหมาะสมให้เข้ากันได้อันนี้เป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แนะนำคำสอนมานี่นะผู้ใดปฏิบัติตามได้ผู้นั้นจะได้ความเบาใจความเย็นใจแน่นอนทีเดียวแล้วจะเป็นประโยชน์ตนด้วยและเป็นประโยชน์ผู้อื่นด้วยอย่างมากมายต่อไปดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้